بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: في من أحصر بعدو، غفك عدو لغو حجك اللوغ عليه ولغو شره عدو. ترجمدان مركة ترجمة قار أواي وحوها dhowr kanta yacnii tarjamadan axaadiifteeda wuxuu uga hadli doonaa xasriga ama ixsaarka waxa la yidhaahdo. Qofkii inuu xajkii soo xarmado ama cumradii uu soo xarmado oo uu gaari waayo maka, oo ama cadow ama jiro iyo wax la mida ama jab uu jabay iyo darteed inuu la gaari waayo, ixsaarkaasi marka ayuu halkan uga hadlaa. Tarjamada marka wuxuu ka dhigay fii man uxsira bicaduwin, nooc gaaruu sheegay oo cadow qofkii lagu xajka looga manciyo. Wuxuu raaci doonaa axaadiista soo dambe, jabka iyo jirada iyo ayuu sheegi doonaa wixii ku soo arooro baabkaas ah. Dayib, kan hore laakiin xadiidka hore tarjamada mudaabiqu ku noqona. Dayib, marka qofkaas maxaa ku laazimaya iyo waxyaabahaasuu ka hadli rabaa? Marka وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية هو ابن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه لبدا سأور رمين أنهما كلما عبد الله بن عمر يلهض لين لما نزل الجيش بابن الزبير ciidankii markuu soo degay ibn Zubayr, oo yacni ciidankii ku soo degay dayib oo dagaal ahaan ay ugu soo degeen oo ibn Zubayr xaggiisa ay ku socdaan. Qabla an yuqtala, ibn Zubayr intaan la dilin, faqaala waxay yidhaahdeen: laa yaduruka, ku dhibi maayo, allaa taxuja, inaadan xajinin alcaama sanadkan, inaa nakhaafu, waxaan ka cabsanaynaa annaga an yuxaala, in la teedo, baynanaa wa bayna albeyti, annaga iyo kacbada dhexdeenna in nala teedo ayaan ka cabsanaynaa, oo aada gaari weyso kacbada macnaha. Qaala, waxa uu yidhi: kharajnaa maca rasuulillahi sal alla salam, nebigaan la baxnay. Ibnu Cumaraa dhahaya marka daahirka, marka sanadkan waxaa muuqdo Naafic xadiidkan isaga inuuna Ibnu Cumar ka maqlin, ay u waramayaan Saalim iyo Cabdullaahi ibn Cabdillaahi. Saxiixul Bukhaariga waxaa ku dhacday Cubaydullaahi. Marka Cubaydullaahi iyo Cabdullaahi iyo Saalim intuba inay yihiin waa iska dhici kartaa Bayhaqi, laakiin isaga wuxuu yidhi Cabdullaahi asaxu. Riwaayada Cabdullaahi baa asaxnimo badan uu yidhi, ninkan yacni Naafic u waramaya Cabdullaahi ibn Cabdillaahi ibn Cumar waaye, ee Cubaydullaahi ma ahan. Ibnu Xajarna wuxuu yidhi: walaysa bimustabcadin an yakuuna kullun minhumaa kallama abaahu fii dalika, waxaa dhici karta Cubaydullaahina inuu aabihii arintaa kala hadlay, Cabdullaahina uu kala hadlay, baciid maaha marka. Dayib, annahumaa kal, marka bacdi riwaayaadna mursal ahaan nooc irsaal inuu ku jiraad moodaayo Naafic inuu isaga ka warinayo Ibnu Cumar oo uu riday Saalim iyo Cabdullaahi. Dayib, marka inuu marka hore iyaga u sheegeenna waa laga yaabaa, markii dambena Ibnu Cumarna uu ka maqlay waa suuragal taa lafteeda. Markaa wuxuu yidhi: kharajnaa maca rasuulillahi sal alla salam, nebigaan la baxnay, faxaala kufaaru qurayshin, kufaaru quraysh ayaa waxay teedeen oo yacnii dhex galeen, duuna albeyti, kacbada ka sokay ayay naga teedeen oo naga celiyeen inaan kacbadii u gudubno. Fanaxara rasuulullahi sal alla salam hadyahu, nebiga hadigiisiibuu gowracay, waxalaqa ra'sahu, madaxiisiibuu xeertay. Maana yani zamanu lxudaybiya ixsaarkii dhacay wa ilaa kacbada waa gaari waayeene. Wa ushhidukum, waxaan idin markhaati gelinaa, annii aniga qad awjabtu cumratan, cumro ayaan ku dhawaaqay oon waajibiyo, nafsadayda ku waajibiyey, awjabtu calaa nafsii cumratan, macnaa in shaa allahu tacaala anqaliqu, waan tegayaa, fa in khulliya baynii wa bayna albeyti, aniga kacbada haddii nagala dhexdeenna laga baxo, duftu waan dawaafayaa, wain xiila baynii wa bayna albeyti, aniga iyo kacbada haddiina la kala dhex galana, facaltu maa facala rasuulullahi sal alla slam, wixii nebiga sameeyeen samaynayaa, wa ana macahu, anuu nebiga la jiro, wixii nebigu sameeyeen samayna anigana. Marka facaltu maa facaladan marka maxaa laga wadaana, waxa uu sameeyey oo hadda halkan lagu ibhaamiyey maxay yihiinna. Bukhaariga marka waxaa ku soo aroortay de waxa uu sameeyey qaybta horena xadiidkan laftiisa waa lagu sheegay oo hadigiiba uu gowracay, tintiina waa xiirtay, asxaabtiisiina tintay gaagaabiyeen, waa un intaas ayb. Laba macnaa marka meeshan soo gelayso, marka ibnu cumar uu leeyahay waxaan samaynaa wixii nebigu uu sameeyey, sida xoogga badan waxay tahay wixii nebigu sameeyey caamal xudaybiyan samaynayaa oo anna waa xiranaa, meeshaas la igu sharay oo ixsaarku ku dhacay, xoolaha aan wadana meeshaasaan ku gowraca. Qaadi ciyaad ixtimaal kaluu sheegay oo wuxuu leeyahay wixii nebiga sameeyeen samayna hadda, oo muxuu hadda nebiga sameeyey cumraan xiranaa, ilaa nebigu xudaybiya cumraa u xirnayd, marka xaj maba xiranaayo, cumraan xiranaa sida nebiga yeelo kale. Labadaas macnuu sheegay, laakiin macnahaas dambe aad daahir uma aha mana xoog badna, bal ibnu cumar markaa cumradii xajku waaba isku darayba oo qaarin ayuu ahaa markaas. Marka qaadi ciyaad macnahan dambe uu muujiyey, ixtimaalkan uu muujiyey waa laga xoog badan yahay, oo midkan alimaamu nawowi uu sheegay ee hore waxa uu sameynaa inay tahay wuxuu uga dayana bacda alixsaar wixii nebigu sameeyeen samaynaa, ee qabla alixsaar aan hadda cumro sii xirana ma ahan. Ayb, uma saara saacatan, cabaar buu socday, uma qaala wuxuu yidhi, fainamaa shanuhumaa waaxidun, cumrada iyo xajka shanigoodu waa mid, ushhidukum, waxaan idiin markhaati gelina, annii qad awjabtu xajatan maca cumratii, xaj ayaan nafteyda ku waajibiyey cumradeyda la jirkeeda, falam yaxlil, ma xalaaloobin minhumaa xaggooda kama xalaaloobin xajka iyo cumrada, xataa axalla yowma naxri waahdaa, ilaa maalintii yowmu naxri uu xalaaloobay oo hadigiina uu meeshaa ku gowracay. Yacnii ixsaar kuma dhicin waayo ibnu cumar markaas, ixsaarka isaga kuma dhicin. Ayb, xadiidkan marka wuxuu tilmaamay oo laga qaadanayaa alixsaaru bilcaduwi, cadow haddii qofka uu isaga iyo xajka kala dhex galo gudashadiisa, taas qofku inuu ku xalaaloobayo. ataxallulu biixsaari alcaduwina waa mujmacun calayhi fi ljumlati, qofkii xajka gaari waayo oo cadow dartiis la gaari waayo inuu xalaaloobayo waa mujmac, laakiin masaa'il tafriicaad ahay culimmadu isku qaqabteen, isku khilaafeen. ibnulmundiraana ijmaacaas xikaayooday, alaa'ima alarbacana ijmaaca ayay ku dhex jiraan oo iyaga laftooda way caddeeyeen alaa'ima alarbaca. ayb, masaa'isha ay isku qabteen marka waxaa ka mid a taxallulkaasi inuu bannaan yahay ma waxaa lala sugaa intuu waqtiga ciriiri ka noqdo mase waa mudlaq? alimaamu shaafici wuxuu leeyahy waa mudlaq, yacnii waqtiga ciriiri inuu noqdo qasab ma ah, baynamaa alimaam maalik uu leeyahay meeshii cadowga uu xajka uga celiyo ama cumrada ayuu ku joogsanaa, waa suga ilaa uu isyiraahdo waqti uunan harinba, oo uu isyiraahdo intaan wixii ka dambeeya xajna ma gaari kartid bis waayo, ilaa marka lidiiqi lwaqti buu sugaa, ilaa waqtiga cariiri uu ka noqdo, markaasuu taxallulku u bannaan yahay cinda maalik. cinda alimaami shaaficina ma wuxuu leeyahay isaga alimaamu shaafici shardi maaha waqtiga inuu ciriiri noqdo, qofka waa sugi karaa laakiin shardi maaha, sababtoo ah haddii uu rasuulka sal alla slam isagoo waqti badan haysto iska xalaaloobay, waayo cumrada iyada waqtigeeda waa sanadkao dhan. hadday marka lidiiqi lwaqti qasab tahay ilaa cumrana ay ahayd wixii nebiga laga sharay, meesha uu iska fadhin lahaa ilaa lays yidhaahdo de cumraduna wax waqti ku go'an ma aha, marka wuxuu leeyahy waa mudlaq. oo marka taxallulkaani jawaaskiisu waa mudlaq, waxba kuma qaydna sidaas. ayb, mas'ale waa taas. mas'alada kale waxay tahay muxsarka, qofka marka la sharo oo cadow uu sharo, ma u baahan yahay waajib miyay ku tahay inuu dhiig daadiyo, yacnii neef inuu qalo, damiya ku laazimayo ku waajibaayo. cinda shaaficiya walxanaabila waljumhuur dam ayaa waajibaya, dam ixsaarana la yidhaahdaa dhiiggaas. cinda alimaam maaligna waxaa weeyaan laa yajib, waxba ma waajibayaan halkaas. marka dhiigga ixsaarku waajib miya mase ma aha? jumhuuru ahli lcilmi badankood inuu waajibayay qabaan, qisadaas nabigayna ka fiirinayaan. ayib, masalo kale waxay tahay dhiiggaas xaggee lagu daadinaa? haddana dhiiggan waajibay meeshii uu ixsaarka kula dhacay uu ku qalaa xoolaha oo wado, ama waa gadayaa meeshuu ka gadanayaa, meeshuu ku qalaa. ee shardi maaha in xaramka la gaarsiiyo. abuu xaniifa laakiin meesha waa khilaafsan yahay, jumhuurka wuxuu leeyahay xoolaha uu qalaa waa haddii xoolaha yacni waxaan u jeedaa waa inuu xaramka gaarsiiyaa buu leeyahay, oo uu xoolihii qof isaga aan waxba laga celinin ama xaramkii aadaayo inuu u dhiibo. ee meesha wax lagu qalaayo maleba abuu xaniifa isaga ku tegay. ayib, mas'alo kale oo ixsaarka ku tacalluqdaa iyadana waxay tahay hal yajibu calayhi xajatun, xaj kale muku waajiba min qaabilin uu soo xajiyo. meeshaas marka haddii uu shardistay, waana soo marnay shardiga qisadiisa, allaahuma muxilli xaysu xabastanii, haddii uu yidhi wax xajoo ku waajibayo dambe ma laha, laakiin xajatu lislaam, xajkii islaamka waajibka ahaa hadduunan gudanin horay waa laga rabaa kaas dabcan, weli qoortu u suran yahay. laakiin hadduu ahay xaj sunno ah, ixsaar ku dhacay markii horena shardi uu galay, waxba lagama rabo. haddii uunan shardigaas la imaaninna, in laga rabay ku tageen qaybo culimada ka mida. nacam, qaybo kalena waxba kuma laasimayay leeyihiin, xadiidka dambaana warkaas iyo lagu sheegsheegi doono. ayib, ixsaarkii marka xadiidkan hadda marka alixsaaru bilcaduwi ka kale marka waa soo socdaa. wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata albasriyu qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu xabiibin, waa sufyaanu bnu xabiib albasriyu albazaaz abu muxamed thiqatu rawa lahu albukhaariyu fi ladab almufrad walarbaca can اlxajaaj الصawaaf can yaxya bni abi kaثiiri can cikrimata can اlxajaaj bni camri alansaari anahu samica rasuul اllahi sal slam nebigu maqlay yaquul isagoo dhahayo man carija qofkii jiisoobo ow ku sira ama la jebiyo jabo faqad xalla waa xalaaloobay wacalayhi xajatu ukhraa korkiisana xaj kale ah. fasaltu bna cabaasin ibnu cabaasan su-aalay iyo abaa hurayratan weydiiyey can dalika kaaga xaggiisa faqaalaa waxay yidhaahdeen sadaqa runuu sheegay, waa run sheegay. alimaamu tirmidi xadiidkan wuxuu yidhi hada xadiidun xasanun saxiixun haakada rawaahu gayru waaxidin can alxajaaj alsawaaf naxwa hada alxadiid warawaa macmarun wamucaawiyatu bnu salaam hada alxadiida can yaxya bni abi kaiir can cikrimata can cabdillahi bni raafic can alxajaaj, cikrima iyo xajaaj cabdullahi bnu raafica loo dhexaysiiyey can inabiy sal sl وxajaaj الصawaaf lam yadkur fي xadiiثihi cabd اllahi bna raafic ma sheegin وxajaaj ثiqaة xaafiظ cinda أhli الxadiiث. ayb, laakiin imaam الbukhaari ba wuxuu ka naqliyay riwaayaةu macmar wamucaawiyaةu bnu salaam asaxu, yani khilaafkaas marka muxuu yahay hadda macmar iyo mucaawiyaةu bnu salaam xadiidkaanay wariyeen can yaxya bni abi kaiir waxayna geliyeen bayna cikrimata waxajaaj ibni camrin cabdillahi ibni raafic baynamaa xajaaj asawaaf isaga uu yaxya ibni abi kaiir ka wariyey oo uu cabdullaahi ibnu raaficna ma sheegin mana dhexgelinin. marka labada riwaaya iskhilaafsan, bukhaari marka midda wuxuu rajaxayaa ziyaadada wadato, middaan hore marka waxay noqonaysaa mursal khafi ah. haddii labadaba marka yacnii la saxiix yeelana dhib ma lahan. ayib, riwaayada macmar ibnu maaja iyo abu daawuud ayaa soo saareen. ayib, ibnu sheekhu limaam albukhaari cali ibnu lmadiini isagana wuxuu u iishay midda hore oo wuxuu leeyahay mursal khafi maahane, labada riwaaya waxaa raajaxsan cabdullaahi ibnu raafic inuunan ku jirin marka isaga cinda cinda cali ibn almadini cabdullahi ibnu raafic baa wuxuu yahay min almaziidi fii mutasil alasaniid, waa marka cabdullahi ibnu raafica ziyaada ah, ziyaadadaana wahan agtiisa ka ah maadaama uu tan rajaxay. Ayib, ogaa marka meeshaa sanaacadaasaa ku jirto. Ixsaarku marka xadiidkan dambe hadda waxaan ka faa'iidaysanaynaa fiqhi ahaanta. Alixsaaru bilcaduwi waa mutafaq, bilmarad jirada ixsaarka ku imaanaya iyada maxay tahay waa la isku khilaafay. Alimaamu maalik iyo alimaamu shaafici ma arkaan alixsaaru bilmaradi aw ilkasri ma arkaan ayagana. Oo alimaam maalik iyo alimaamu shaafici iyo weliba yacni alimaam axmed xataa waxay ku tageen ilaa ana alixsaara yakuunu bilcaduwi faqad. Oo iyaga markaa waxay leeyihiin ama haddii qofku uu jiran yahay ama uu jabo ha iska joogo, markuu baanto oo uu caafimaado ha sii wado. Qofku waa jiraday inuu ma uga tegaayo xajka u joojin maayo mar hadduu soo xarmaday, sidaas iyagu ku tageen. Abu Xaniifana waa caam yeelay, Bukhaarina waxaad mooddaa inuu madhabtaas qabo, waayo atharkii cadaa uu keenay cadow iyo keyrkiisba in markaa yacni uu ku socon karo. Qoladaa marka Abu Xaniife iyo iyaga waxay qabsadeen luqada xaggeedana way qabsadeen, waxay yidhaahdeen luqatan waxaa kala duwan alxasru walixsaaru. Alixsaar marka la yidhaahdo rubaaciga laga bixiyo waa jirada qofku marka u sharmo. Xasri marka la yidhaahdo thulaathiga laga bixiyo faclun masdar ahaan loo keenana cadowga taasaa loo isticmaalaa. Marka aayaddana waxay ku timid ay leeyihiin fa in uxsirtum fama staysara min alhadi. Marka xagga luqada marka la fiiriyo aayaddu waxayba ku timidba tii jirada. Marka midii jirada hadday aayaddii siiqadaa ku timid siirada nebigana cadowga laga faa'iidaystay markuu ixsaar sameeyo laga faa'iidaystay, marka iyaga waxay leeyihiin kulligood marka waa wada xasrigu waa ku xasili karaa bilmaradi iyo bilcaduwi labadaba hadal badanaana ku jira meeshaas, adoo halkaasay qabsadeen. Alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay xataa haddii ixsaarku la yidhaahdo wuxuu khaas ku yahay maradka, aayadda maxay ku timid uu leeyahay jazman, aayadda waxay ka warramay sulxulxudaybiya, ixsaarkii nebiga iyo ku dhacay caamalxudaybiya aayadda ka warramay. Binaan calaa daalikana marka wuxuu leeyahay mar hadday qisadaasba ku timid inay cadow tahay waa iska caddahay uu leeyahay. Iyada lafteedana luqatan musallam ma ahan ixsaar iyo xasri in la kala qaybiyo musallam ma ahano, culimo badanoo luqawiyiina waxay leeyihiin humaa luqataani alixsaaru walxasru. Ayib, calaa kullin marka iyaga dasiirada nebigay dib u fiirinayaana waxay leeyihiin nebigu cadow xasrigii waa laga hayaa, ixsaarkiisa waa laga hayaa inuu wax ku xalaaloobay, laakiin mid kale lagama hayo. Khulaasadu un meel marka khilaaf ku jira waa meeshaas halkaas iyadana. Ayib, waxaa kala duwan marka intaanan meeshan ka bixin ixsaarka iyo sha'nigiisa fawaadka ee ixsaarka. Ixsaarku hadda ama waa cadow ama jirro wixii la dhaho, fawaadku laakiin waxay tahay qofkiio aan cadowna wax ka celinin jirrana ka celinin xajkiiaaba ka tegeyba soo u soo ordaayey waqti dambuu soo baxay waxaa dhaaftay wuquufu carafa subaxdii waxaa waagii waxaa baryey yowmulxaji alakbar waageedaa baryey khalaas marka waa tegey waqtigii wuquufka halkaasuu ku dhammaadoo ku tegey. Qofkaasoo kale muxuu samaynaa waana xarman yahay xajuu soo xarmaday xajkiina waa dhaafay oo wuquufkii carafaaba ka tegey. Qofkaasi isaga iska xalaaloobi maaye yataxallalu bicamali cumratin, ninkaasi waa iska soo baxaa beytka uu imaanaa waa dawaafa waa sacyina tintuu xiirana bis waa iska soo tegaa marka camal cumrow ku xalaaloobaa. Marka xajku maahan qofku inuu intuu soo xarmado oo iska baxo wixii waa ii suurageli waayeen waa iska laabanaa ma anfacayna isaga itmaam iyo waxbaa la yska rabaa. Wabihi qaala akhbarana shucayb ibnu yuusuf wa muxamed ibnu almusanaa qaala xadaanaa yaxya ibnu saciidin can xajaajin sawaaf قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وحلاله وعليه حجة أخرى بكركيس أه حج كان كلام مركم حون قنا هذو اشتراط سميي وحبلغ مرة لأن فائدة الاشتراط بو أنت سمع ديك الوح فائدة ما يشام بنا ويقبض الضباعة وتي حنون سنيس إن إذا ما يستري ويسي كبق ذي حجك مركز النبي يقولي اللهم محل حيث حبستني له اشتراطكم مركز معنى ما يشان هذه قفك حج لبعض بلغوية لنا طيب قفك عن اشتراط لا إيمان إلا كي ولا قربا فسألت ابن عباس ابن عباس من سؤالي وأبا هريرة يا أبو هريرة فقال وحير هذه صدقة وروشه وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل حج يا دشيسا من قابل سنة كالي سو قابل حج ذا سكالي لفتي ذا مرك وجوب كذا محل خلاف وين إذا لفتي ذا والنبي مرك صلح الحديبية عمرة ذا السمية مدي كحكتي عمرة القضية أما عمرة القضاء قلما هين او تيهر الا قلينا ما هين عمره هر لها الله حسابه مركي النبي عمره ينكيس بعد يعني بعد البعثة مركي ترينا يان أفري ترينا قال الدخول مكة مكة قليد دي أي أبابي هالكن يعني قابك مكة اللو قلا يحبك تعلق وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وهو الصفار أبو سهل البصري ثقة قال أخبرنا سويد هو ابن نصر قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ذي طوى ماشى ليرى يكسو يدقي جري يبيت به وكبري جري حتى يصلي صلاة الصبح إلى صلاة الصبح دكذو حين يقدم إلى مكة مركة أو مكة سوغلاه يعني مكة انتو ننقلن ذي طوى عيل كاس ماشا سكون أيوك هبين كبري جري صلاة الصبح وكنت كجري برقذي بومكسو قلي جري طيب ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ماشي النبي وكنت كذينا هل كأي هاتي على أكمة بورير أو رجح كركيذا غليظة أو أرد ليس في المسجد الذي بني ثم مساجد كما شاء الله قد ماها يعني هذا مساجد كما شاء قد لسان ماها بور يرو رغح ماشا سيهد ماشي النبي كد كذي ولكن أسفل من ذلك كاغاسي ملكه سيسوها على أكمة خشنة تاد أذك غليظة أو ككن حديث كما ركحوا الدليل يد النبي إنه مكة مال النمسو قلي جيري هذا حديث كان على قادنا هذا حلقة بريئي صلاة الصبح ماشا كد كذي مركة أو مكسو قلاي صبح وايا برقة طيب هذا نوحو بابي قال الدخول مكة ليلا مكسو قلي دي حلها بين لقلا تي هذا وحي هيد مالين أو مكة قلي النبي صلى الله عليه وسلم وقلي جيري هبين من لقلي كرا ترجمة ذا مركة ترجمة الإمام النسائي وبه قال أخبرني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم ابن أبي مزاحم وهو المكي مولى عمر بن عبد العزيز ويقال مولى طلحة مقبول أبو داود ترمذي النسائي بأوري عن عبد العزيز بن عبد الله وهو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد الأموي ثقة عن محرش الكعبي محرش بن عبد الله الكعبي صحابي له حديث في عمرة الجعرانة وحديث كان هل كان حديث ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي خرج الليل نهبين أيو بحي من الجعرانة تبو كبحي حين أمسى مركو قلب قلي أيو بحي معتمرا نسو عمري سنة فأصبح بالجعرانة جعران كوا بريستي كبائت سيقف حلي بريئيو كان يعني هبين نمو فيتكي وبحي وصو عمري ستي مركو فيتكي بحو حين أمساب ويرمركو قلم فيد نما قلي فيد كي مركو بحي عمره هذه ما كم حو قلي مر حلي هبينه وقلي مر دليلكم إيش هسوينا حلي هبين نمو ما كق قلي إسله هبين كي بوكسو الله بطي wuxuuba noqday sidii nin xalay jicraana ku baryey oo kale. xataa idaa zaalat shamsu, qoraxda markay cirka ka wareegtay bartankiisa waa duhurkii, kharaja can iljicraanati, buu ka baxay, fii batni sarif, ayuu ku baxay wadada marka sarif, sarif tanciim agteeda, fii batni sarif, caloosheeda ayuu markaa ku baxay, xataa jaamaca ariiqa, ilaa uu wadadii la kulmay ariiqa almadiinati, ariiqa madiina, min sarif uu ka qabsaday marka wadada marka madiina ayuu sarif uga dhacay, meeshaasuu madiina kasii aaday. jicraanana waxay ahayd xunayn gadaasheeda, waa meeshii ghanaa'imti xunaynna uu lagu soo aruuriyey oo lagu qaybiyeyna way ahayd. xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka nebigu sal alla slam maka inuu galay xilli habeeni, marka habeen in la geli karo. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة وكبحي ليلا هبين كان آذو عدي هولم كأنه سيدي إساغ أوه حال أدموذي سيد صبيكة فضة في الضوء قبل كيد يعني حق الصفاقة يعدانته تشبيه مركع كل عاف البياض والصفاء فاعتمر وعم رئيستي ثم أصبح بها كبائت ثم أصبح وسوى بريستي بها أي فيها في الجعرانة أيك سوى بريستي كبائت قف بريئيوك علي لبدا حديث مركع يترجم النساء حلقة قادنا مركع ما دام النبي إنكستو أبضنا إنو مالين قاله كونه مركان او هبين قلي وحو ادلي شدي ان مكا هبين اللي قلي كارو او دبعين الهين وحديث كمرك وحاكو جرى فيه دخول مكة ليلا هل كاس مرين النبي كرد عضي صلى الله عليه وسلم. عطاء ابن ابي الرباح سعيد بن منصور سيد او وريي عن عطاء ابن ابي الرباح وحاكو يري ان شئتم تل سؤال مسألة ذانو وحاكو يري ان شئتم فادخلوا ليلا هداد دونتان مكة هبين قال إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كو حوير النبي وكلمتهين إنه كان إماما نبي قلن ندتك كود ديانا يو إمام أها فأحب أحوج على يستي أن يدخلها نهارا إنه مالين قالوا ليراه الناس ودتك سيواركان قوله يسا مسألة سيكال أردي عطاء نبي maalin inuu galo macno kala ku jirayo nabiga maadaama lagu dayanayo dadku inay arki karaan rabaa wuxuu sameynayo iyo waxaan ila cibaado waaye. laakiin idinku saasoo kale ma tihiin hadaartaan habeen iska gal u leeyihiin. Ibnu Xajar marka waa sii babayaaniyeyo waxa uu yidhi wa qadiyatu hada anna man kana imaaman yuqtadaa bihi ustuxiba lahu an yadkhulaha nahaaran. fadwadan marka acdaa waxaa laga qaadanaa qofkii lagu dayanayo sheekh ah ama yacni dad wado oo hoggaan u ah oo ay fiirsanayaan oo acmaashi iyo uga dayanayaan isagoo inuu maalin galo oo habeen uunan gelin, habeenkii waa iska mugdiyo wax lama arkaayo. ayb saasaa laga qaadanaa buu yidhi. qaala min ayna yadkhulu makkata, xaggee buu maka ka galaa. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مكة وقالي من الثانية العليا وكقالي الثانية العليا وكسو وقالي التي بالبطحاء مد بطحاء كتال ورى الثانية العليا وحيتها ومقبرة مكة اكتئذا مد ماشاء ومقبرة المعلات caanka ilaa hadda lafteeda qubuuro ah maqbara dadka lagu duuga ah maqbarada xaggeedu ka soo galay. waxaa kaloo la yidhaahdaa meeshaasi markii horena la dhihi jiray hadda lafteedana la yidhaah xajuun dhanka meeshaas marka xajuun ayuu kasoo daadegay meeshaasuu ka galay marka kacbada meeshaa marka xajuun ee maqbaradana ku imaanayso bidix oo kale maqbarada ayay kaa qabanaysaa xaramkiina xagga midigu jiraa marka masjidul xaraamki dhankaasuu marka maka ka soo galay thaniyatul culya wa kharaja min athaniyati sufla waa ka baxay markuu baxayana wado kaleu ka baxayo thaniyati sufla waa kuday. ayb qaala dukhulu makkata billiwaa'i maka in la galo calan lala galo qofki isagoo calan wato inuu maka galo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل مكة يوغلي ولواؤه أبيض علن كيس إسوء عديه لواء مركة وحالي رعلن كوين نكا مضحظة أمير كأكتيس اللي قتاب يعني سلو لبؤه هذا ماش أجوه raaye marka la yidhaahna raayaduna waa ka yar tahay. Liwaaga calanka liwaaga weyn raayaduna calamada yaryar waayo oo yacni qaybaha ama guutooyinka iyo la siisiiyo weyn. Dayib, marka kaa ayuu marka tilmaamay oo hadda xadiidka isaga wuxuu u keenay maka ayuu nebigu soo galay iyadoo marka waliwaa'uhu abyadu uu yahay calankiisuna uu cad yahay. marka bacdi riwaayaadna waxay tilmaamayaan ahay waa imaan doonaan kuwaas imaamad madow inuu la soo galay iyo waa kuwaas gadaalii ka imaanaya. qaala dukhuulu makata maka gelideeda bigayri ixraamin ixraam la-aan lagu galo waa masalo kaleo iyadana fiqhigu baabeeyey maka in la galo qofka bilaa ixraam inuu galo. dadka maka galaya laba nooc waaye ninna camalo u galaa nusuk ninka nusub u galaayo lama ogolo inuu maka galo isagoon muxrim ahayn biduuni ixraam inuu galo ma loo ogolo waa tacaddi aafaaqi markuu yahay oo bannaanka uu ka imaanayo. hadduu marka cumro u socdo ama xaj u socdo isagoo muxrima inuu maka galo ama dana kale haddii maka ma loo geli karaa qofka raba inuu u galo tijaaro dad inuu meesha joogo soo salaamo oo aan markaas camal markaas u soconin ma waxaa laasim ku noqonayo inuu xarmado maadaama uu maka galayo taasuu marka rabaa inuu baabeeyo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa maalikun can ibni shihaabin can anasin ana nabiya sal lla salama dakhala makata maka uu galay wa calayhi lmiqfaru isagoo koofi bireed korkiisa ay tahay ana isagoo koofi bireed wato ayuu galay maka. ayb, marka wacalayhi lmiqfarudaana marka waxay tusee inuusan xarmanayn soomaa waayo qofka muxrimkaa madaxiis waa faydan yahay. kownuu marka koofi bireed madaxa uu gashtay waxaa ka cad marka meesha inuusan xarmanayn. wacalaa hada marka xadiidkan waxaa loo daliishaday qofku inuu maka geli karo biduuni ixraam in lagu geli karo yaa laga qaatay. faqiila waxaa lagu yidhi ibnu khatalin ibnu khatal mutacalliqun biastaari lkacbati kacbada daahyadeeda mid qabsaday waayo mid qabsanayo ku dhegan faqaala waxa uu yidhi uqtuluuhu dila. xadiidkan marka waxay yidhaahdeen maaligaa la gooni noqday can ibni shihaab waxay leeyihin marka cid aan maalig ahayn ma warinin. abuubakar ibnu lcarabiya marka wuxuu yidhi 13 dariiqan aniga ku warinayo yidhan ku hayaa oo maalig iyo keyrkiisba 13 dariiquu soo arooray yacni maalig dad badanaa mutaabiciyey ayuu ka wadaa. marka qaara marka waxay ka dalbadeen keenay dheheen isagiina marka ma uunan soo bixinin duruqdii hadda xadiidkaas laakiin 13 waa jiraa bal ibnu xajarna xoogaayo kusii daray. haddii laakiin la dhihi lahaa sanad saxiix ah kuma imaanin ilaa can maalikin unbuu uga yimid macquulay ahaa lahayd. laakiin markii la yidhaha dariiq kale ma leh ee dariiqu wuxuu noqon karaa mid saxiixa iyo mid daciifa intaba. marka xadiidkana waa ku yimid min duruqin aan xoog badnayn walidaalika tirmidi cibaaradiisa daqiiqay ahayd oo wuxuu yidhi xadiidkan maal lam yarwihi kabiiru axadin wax weyn ma warinin uu yidhi maalig aan ahayn qof weyn oo aan maalig ahayn ma warinin isaga marka waxba ma jasminin waa ujeeda ma caam yeelin yacni cid kale ma warinin ma dhihin laakiin wuxuu ku qayday marka dad sida maalig oo kale ah ma fiqaada ma warinin. daaraqutni laftiisana cibaaro noocaas oo kale cabiray. ayb, xadiidka marka tarjamada meeshuu ka mudaabaqaynayo waa sheegnay miqfarna yuqaalu miqfarun wa miqfaratun waa marka zardun yunsaju min adduruuci calaa qadri ra'si, waa koofi bireed madaxa leeg oo qofka uu madaxa iskaga ilaalinayo wax kusoo dhacayo isaga ilaaliyo. Yulbasu taxta alqalansuwati, sidaasaa asmaci laga wariyey, kama fi saxaax. Qaadi ciyaad mashaariq ulanwaarka wuxuu ku yidhi huwa maa yujcalu, waa waxaa la yeelo min fadli dirci lxadiidi cala ra'si midlu lqalansuwati waalkhimaar. Dirca wax ka soo laalaado oo ziyaado ka awaayo dirciga camburbireedka, oo marka ziyaadadaas madaxa la gashto. Xadiidka marka waxaa ku sugan masaa'il badan oo waxaa ka mid a maka in lala geli karo aalatu xarbi, oo ay nebigu markuu koofi bireedkan wad qalab dagaal wey maka in lala geli karo, waxaana loo deliishaday in maka lagu dagaalami karo hadday duruuf keento. Wadalika ida iltaja'a ilayha taa'ifatun min alkufaari alxarbiyiin aw ilbugaati aw quطaaci طuruq, hadday marka dad galaan maka gaalo oo kale, intay galaan yani laga bixin waayo daa'ifo saas oo kale, xoog dagaal ay kalifto waa looga bixinaa dagaal, kanaana laga xadiidkanaana laga kaga qaateen. Sidaasayna shaaficiyadu ku tageen. ficilka ibnu khadal uu nebiga ku sameeyeyna waxaa laga qaadanaa isagana xuduudda iyo qisaasta iyo waxyaabaha sidaasoo kale, in maka dhexdeeda lagu oogi karo, taana waa laga qaatay. Bacdu ahlilcilmi baa ka qaateen, maalik iyo shaafici iyo aima kale saasay ku tageen. Abu xaniifa laakiin isaga waa diiday qisaas maka lagu samayn maayo, wuxuuna xadiidkan isaga uu ka dhigay saacaddii nebiga loo ruqseeyey ahayd uu leeyahay tan. Ama saacaddaas wixii ka dambeeyo waa la xarimay, halkaasu qabsan. Culimadan kalena marka iyaga maalik iyo shaaficina waxay uga jawaabeen saacadda nebiga loo xalaaleeyey waa soo gelitaankii, waa inuu ku dagaalamo uu ku soo galo dagaal iyo loo ogolaaday. Ama markii isaga uu qabsaday oo uu gacanta maka ku dhigay ibnu khadal, markaas waay marka la dilaayay. Marka waxay leeyihiin saacaddii waaba dhammaatayba, marka ibnu khadal la dilaayo waa mar saacaddii ay dhammaatay, saacadda nebiga loo ogolaadayna waa inuu dagaal ku soo galo. Ibnu khadalna dagaalkii kuma dhimanina, markuu nebigu maka qabsaday ee ay isdhiibeen quraysh ayaa isaga uu yidhi, isaga iyo ibnu abi sarxi iyo laba gabdhood iyo halaa dilo nebigu uu amray sallallahu alayhi wasallam. Marka waxay leeyihiin qatl ibni khadal kaana bacda istiilaa'ihi calaa makkata wa bacda idcaani ahliha lahu. Ayib, taasna marka masaladana halkaasay ku jirtaa. Ibnu khadal dilka la dilay maxaa loo dilay isaga? Marka qaar waxay leeyihin gaal xarbi uu ahaa, laakiin gaal xarbi ayaga dhan waa wada ahaayeen kufaaru quraysh, kuwii marka waan iska cafiyey nebiga sallallahu alayhi wasallam. Ninkan laakiin ibnu khadal maxaa loo dilay isaga? Waxaa loo dilay dhowr waxyaaboodu isku darsaday, waa ridoobay intuu diinta soo galay uu ka laabtay. Wuxuu dilay nin muslim oo isaga u khidmay jiray oo adeega u ahaana waa dilay, nebigana waa cay jiray sallallahu calayhi wasallam, oo laba gabdhoodoo heesto ayuu lahaan jiray markaasay muslimiinta hujuumi jireen. Marka gaal waa yacni inuu diintii ka baxay dhibna uu muslimka ku wado, waa marka istitaabana taas ma la weydiin maayo qofka saasoo kale ah. Dilkiisuna marka yataxatam ibnu taymiya iyo sida uu dhaho meeshaas, marka iidaaga iyo sabiga iyo dilka uu qofkaas dilay ayaa loo dilay. Mas'ale kale iyadana waxay tahay sun, ma la dhihin man dakhala almasjida fahuwa aamin, ninkan maxaa masaajidka loogu dhex dilay marka? Soo iskama hor imaanayaan dilka ibnu khadal iyo wacdigaas man dakhala almasjida fahuwa aamin, laba jawaabay marka culimada ku jawaabeen. Oo jawaabta koowaad waxay tahay isaga waa laga soo reebay, heshiiska kuma jirin. Dadka hadday masjidka galaan hala dhaafo la yidhi awalba kuma jirinba ninkan, isaga iyo labadii gabdhood ee nebiga cay jiray iyo ibnu abi sarxi kuma jirin, iyaga heshiiska ma soo gelin. Marka man dakhaladan dadkan ammaanka la siiyey marka horeynanba ku jirin. Qaar kalena waxay yidhaahdeen qiila innahu qaatala, dadkii kale waa isdhiibeen isaga, waa dagaalamay inuu isdhiibo, waa diiday, saasaa marka dilkiisa uu ahaana qaar baa sidaas eegana yidhi. Nacam, shardigii marka ma oofinin, laakiin midda horaad moodaa inay xoogaa dhib yar tahay. Waxaa kaloo qisada laga qaadana Maka in lagu furtay xoog oo aan sulxi lagu furanin, khilaafan lishaaficiyati, shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin Maka sulxiyaa lagu furtay. Meesha ay ka qabsanayaanna waxay tahay maadaama aan dhulkeeda la qaybinin, meesha haddii xoog lagu furto ghanaa'imay noqon lahayd waa la qaybi lahaa, lama qaybininay leeyihiin. Halkaasaa baxthi ka furmaa marka ah dhulka iyo hantida guurtada ah isku mid miyaa xagga xugunka. Ibnulqayim iyo kale wuxuu taxqiijinaa inuu ka duwan yahay dhulka, dhulka maslaxadiisa imaamka iska leh. Haddii uu u arko in la dhaafo waa la dhaafa, hadduu u arko in la qaybiyo waa la qaybinayaa. Waclamuu anna maa ghanimtum min shay-in, taasna waxaa laga ay leeyihiin waxay ku dhacay waxyaabaha hantida guurtada ah. Meeshaa marka khilaaf dheeraa ku jira, hadda halkaan dambe waqtiga uuna noo saamaxaynin. Meeshaan laakiin in sulxi aan lagu furanin Makay daliil u tahay, waayo nebiga qalab dagaalu ku soo galay, dadna waa ku dilay weliba. Tayib, mas'alada kale iyadana waxay tahay Ibnu Abi Sarxi, isaga Cuhmaanay isku hooyo ahaayeen, waa kii nebiga u yimid baycuu nebiga ila galiiri, waa islaama, cabaaruu nebiga ka aamusnaa, markii dambe waa ka ogolaaday oo baycadii buu la galay. Markaasay waxay yidhaahdeen, ayuu yidhi, ma qof ifahma male miya, buu yidhi, oo ninkan inta u kaco intaanan ballan iyo la gelin dilo. Markaasay waxay dhaheen, alaa aw ma'ata ilayna yaa rasuulallah, rasuulallah maa noo ishaartid xoogaa. Markaasuu wuxuu yidhi, maa yanbagii linabiyin an takuuna lahu khaa'inatu lacyun, nebi il wax khiyaanta inuu yeesho uma aha. Wuxuusu waa cad yihiin nebigu. Khiyaana iyo sir iyo ma isticmaala nebi ilaahay, waxyaabaha waa ka cismaa ilaahay ka siiyey. Mas'aladii horeon ku soo bilaawnay ee ahayd nebigu inuunan muxrim ahayn, saa darteed uma ka saas ku soo galayaana ka muuqata hadda meeshan. Inkastoo bacdi ahlilcilmi ay dhaheen muxrim ayuu ahaa nebiga, laakiin maadaama uu khaa'if ahaa oo uu cabsanayay cadow iyo wax islahaa armay gaaladan weerar iyo wax soo qaadaan, ayuu koofi bireedkii iyo waxyaabaha uu u gashtay. Qofku marka haddii uu cabsi ay ku jirtana waa u bannaan tahay, oo dagaalna la tawaqucayo waa u bannaan tahay inuu saa madaxiisa intuu daboosho qalabkii dagaalka uu ku galo isagoo muxrima saa ku galana waa u bannaan tahay dhaheen, laakiin waa u nadara xoogaa si u yar fog. waana sida xoogga badane, markii hore wuxuu ku soo galay koofi bireed, markii uu tamakunay uu qudbeynayeyna koofidii waa iska siibay, cimaamad madow u gashtay. Waxaana daliil u ah xadiidka Camr bnu Xurayf, wuxuu yidhi annahu khataba wa calayhi cimaamatun sawdaa, marka cimaamada madow uu wato waa mar uu qudbeynayo nebiga sal alla slam, khudbadana nebiga kacbada agteeduu ku qudbeeyey. Marka koofi bireedkuna waqtigii uu soo galaayay ahayd, cimaamada madowna markii uu yimid meesha uu khudbada galaayay ayuu gashtay, taana waa iska siiday. Wejka labaad waxay tahay in la yidhaah miqfarka dushiisa waxaa saarnayd cimaamad madow, ogaa, laakiin midaan horaa aad u xoog leh. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.